Sura findi tilonne. Kida isa ya Jerusalem ne. Isa ya maye Jerusalem bongawo. Jerusalem ba karinje ne bala batfajero na kauje tunne duro kadira niya. Isa furanje yindi chuno de tairo bala fu undo e duro leno. Ngawi ama korola kutanjo tuwadan na awi. Furango kudo kam lae nairo awala chinia tiro kamadi tila maradun jua uluno. Sadamang taia juaji yeno. Adagayma awa kamande kurenchi nevi yon guljina di wakaenu. Tie feres yuwe nairo ulo ako mayenam na nambo kende chedi. Tiro kura bawa kada koro isi kada kuta eman chenna. Huradi lejane aw isa tayro wuljigna da kedo. Daji koro da kutanjua na isa ero chawude kalu wanja kaladuro ferjaani isa juwane napkeno. Jama kadae kalu wanja kala jawalnen feryara. Lae dilam kili kiskaye kamjane kala jawalnen siratkera. Am hu girjanaso. Nga wanju jaanaso. Ko sabchane. Hosana, tadamai dauda yaro daraja tiyo. Barga tichu kumandeen isi madhi, Hosana, mai same maro daraja tiyo chani. Isa Jerusalembo, kira niya ambala e samma hanganja chaachi jina. Undu kam ati chane kioro. Jamadhiye tima navi isa kambala Nazareth chidigali de duwera. Isa fado alay. Daji isa barbar lafado ala erungaye lado maso a njuwa maso a samma duje tewur wuli chanji maso ya napturam tattawar lado maso ya ya tumbaliyano. Tayro kitawla ruwada fan nida fado moduwa ya lamboje amman na idhi tia jango gindewu yero kalekia wiyano. Daji fado ala yang kambuwa ngurdiya na isa yaro isa ni taia isa nga enu. Urali manaya malamba attawraya awo ajabba ajabba isa chedida charune. Koro tadawa sana nae fado alayang yiljane hosana tadamai dauda yaro daraja tiyo chanida fangyara niya jawro giri ajane tiro. Awo tadawa sana na ani wuljaida fanumawa yara. Isa etayro a fakna. Ngaltema ada kitawlan karanu iwa. Tadawasana na timalla ya kimi niya jajanja yenu. Daji isa tayya kwalje bernirin tuluye bala baytani yero leje boyenu. Isa ya tarmuye baskudu. Wajina njua suwa lep. Isa burniro waldi duwang kanati ya kida. Chi jawalle ya tarmuye kiru niya nanjuro kadyo. Amman kalu niya aima chuwandini. Daji isa ye tarmuduro bare gadero tada ya kambiyano. Saadaman tarmudi nga wungambiyano. Huradi ada kiru niya ajabchani. Awi awin tarmu adi samdu nga wungambiyano chane kiworo. Isa ye chire maru nairo wundaki. Naisha kubawa kambrize ndoa rangu ya awo tarmuduro yidikana dhaa diwi. Koro adha kojinaro kau kuru adhuro chine burumbo fidigine uluya wakaji. Kambrize ndoa awia ye modua lankoru ya fandu yeno. Kendo isa ya ndaran isi. Isa fado ala ero kriganiya jama alamji duwang urali manaya amura jama ya nanjiro isa nitiro kunduo filang awo anya dimi unduniro kunduo adha anjo chanetie kiaoro. Isa etairo uye nairo koro falinja diki. Jaa uda siwi ya uye kunduo filang awo anya diki dha nairo wunjaki. kasala Yahaya jamaro tidina di same nkadio ra kambe tine taiye kiworo. Daji katten jan sawardane same wulia andiro to airo le tia kasadu idi tine sawori. Amman kambe wulia jamada riniyena. Dalin judi am samma Yahaya nairo ngojana nangaro. Daji isaro noni endera. Isa ya tairo, uye kunduo filang, au ani ya dikida unjaa kiwaweno. Misal tada indie. To aita manu, kamla tada nju india, yemla na tada burwe dhiero, leje tiro, tada ni, kule nejiruni inabe kire deeno. Tada die, aa raakniyeno. Amangao adien tumje leeno. Koro bawadi na tada yindie dero leen nia tiero chae yai ulieno. Tada die to bawa lekieno ama lejini. Kermata yindi anien wundunja awo bawanju traana da chudo. Tine taie kioro. Tiro burwe dema yara nia isae jire maro nairo wunjaki. Aki mo masa jawarasa na in burwono nodo barga ala yaronga sai. Dalil njudi, Yahaya nandaro ise jawal jire fulengi irania na itia kasadui. Ama aki mo masa jawarasa adi tia kasad kera. Ada ruwa yae tumwe tia kasadui. Misal juru aridu kladuwae. Akwa misal gade ya fano. Kamla kama juru ye meji. Juru inabe chide garje turodham bula. Ingi inabe tuluwe laje. Soro kuru joroe kidando. Daji juru da juru laro arijie bula uroro sapkada. Safurde karinge niya. Nuwa nju chuondoro, kare wanju la na juruudi yoro kinodo. Amma juruudi kare wanju da kiada. Ufalda bakkera. Faldia roro keso. Faldia yoro dunguru kawye gapchane kanu. Koro wale chae maa kojenaro, kare wa gade kinodo niya chae yai tayyero kiado. Darie kama juru ye die tadaniro daraja chadi. Tine tadanju nanjaro kinodo. Aman juru udi tadanju da kiaru nia katenja adma waratamadu. Aro tie yejio warasanjuda ngonio era. Daji tia chadane juru udilan chatulie roro kieso. To kama juru ye di isia. Awi juru aniro chedi, chene taie kioro nia, tiro am jawro klado aniro ajawu jawu fuleji roro chesi, koro am gade sa furduen tiro nemanju chadi maduro juru njuda ariji yara. Daji isa ya tairo, ngaltema awi kitawla uruwada adha karanu iwa, kawduong fado tando maso. Wajana madhi, tima kawutandwe sammaro faidaro waljina dhu. Adi kendo kumandi, andiru jawro ajabba. Adi nangaro nairo wunjaki. Ala nodonju barga muko ndon chumoe, muko jama gade aoti chirana chadi madiero chaki. Nono, kam kila kaw adhiero, chukuruna madhi, nanamdi. Koro kawdi kambo chukuria kluro kalaktienu. Uraali manaya farisawa misalju fangera nia kalanjamang mana kidoro asuyera. Daji jawaltie tae maje iduang jamada riera. Dalinjudi amdi sama tia naviro ngojana nangaro.